और कहते हैं कि हम तुम पर उस वक्त तक ईमान नहीं लाएंगे जब तक तुम जमीन को फाड़कर हमारे लिए एक चश्मा न निकाल दो।